Serbowie podkreślają, że już nie mogą się doczekać tego widowiska, podobnie jak nasi zawodnicy, mówi Andrzej Wrona. Podekscytowanie w całej drużynie jest coraz większe i już się nie możemy doczekać tego turnieju. Presja jest ogromna, ale wsparcie kibiców też będzie ogromne, chociażby na meczu otwarcia. Coś za coś, no ale myślę, że wszyscy się cieszymy. Dużo przyjemniej gra się mecze w domu. Przypominam, że mecz otwarcia w sobotę o 20:15. To nie był dobry dzień dla polskich judoków startujących w Mistrzostwach Świata w Czelabińsku. Pogromcami naszych zawodników byli Brazylijczycy. Z reprezentantami tego kraju przegrali dziś Agata Ozdoba w kategorii do 63 kg i Łukasz Błach w kategorii do 81 kg. W nocy temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie i tylko na Wybrzeżu Gdańskim możliwe przelotne opady, poza tym spokojnie. Jutro chmury głównie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać, poza tym powinno być pogodnie, bardzo ładnie. Dopiero po południu zachmurzy się także na zachodzie i tam synoptycy też nie wykluczają przelotnych opadów. Temperatura w piątek od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Nowość! Teraz możesz mieć swój wymarzony aparat cyfrowy Canon PowerShot SX400. 16 megapikseli, 30-krotny zoom optyczny, inteligentna stabilizacja obrazu za 679 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz w Castoramie. Masywna wyprzedaż. Olbrzymie rabaty. Nawet do 70% na tysiące produktów. Jeszcze tylko do poniedziałku 1 września. Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Kubę bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Uwaga, kierowcy, są kłopoty. Poruszam się autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Taką informację może mam dla kierowców, ponieważ jest z drugą stronę, przed chwilką był wypadek i w kierunku na Katowice na 201 kilometrze za zjazdem Brzeknyca tir się przewrócił na praktycznie na środku, na pasie zieleni, blokując kompletnie pas w kierunku Katowic. Jeżeli kierowcy będą mieli to na uwadze, polecam zjazd na Brzeknyca celem ominięcia tego korka, bo ten korek pewnie za kilkanaście minut będzie miał pewnie kilka kilometrów. Dziękuję panu za informację. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a już za chwilę opowiemy państwu o tym, co potrafią nowoczesne koszulki sportowe. Grupa The Black Keys, 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na kort. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły sportowy t-shirt, jednak nie jest zwykłą koszulką. W czasie rozgrywanego turnieju tenisowego US Open jeden z zawodników, Amerykanin Marcos Giron, testuje specjalny inteligentny strój, który mierzy podstawowe parametry jego organizmu. Tenisista przyznaje, że dzięki koszulce osiąga coraz lepsze wyniki. Koszulka pozwala mi lepiej zrozumieć, jak działa mój organizm, śledzić mój rozwój, jak rozwija się moja siła i kondycja. Dzięki temu mogę trenować efektywniej, robić większe postępy i stawać się lepszym sportowcem. To wszystko później procentuje w trakcie meczu. Podobnie jak większość innowacyjnych wynalazków, taki ten swój początek bierze w wojsku. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Początkowo nad takimi rozwiązaniami pracowała DARPA, czyli amerykańska agencja zajmująca się perspektywicznymi kwestiami związanymi z uzbrojeniem. Chodziło o to, aby można było stale monitorować kondycję żołnierza i w razie konieczności jego mundur miał mieć możliwość dostarczania do organizmu różnych substancji, tam chwilowo wzmagających odporność albo na przykład reagujących na różne obrażenia. David Loren z firmy produkującej koszulkę. Koszulka mierzy oddech, tętno i poziom stresu, czyli podstawowe funkcje organizmu. W jaki sposób będziemy jej używać, zależy tylko od nas. Mogą z niej korzystać sportowcy, rodzice monitorujący swoje dzieci albo prezesi firm na spotkaniach zarządu. To ułatwia życie. Tych ubrań nie kupimy w sklepie, ale jest o nich coraz głośniej i coraz śmielej wkraczają do naszego życia. Na razie najczęściej korzystają z nich sportowcy. A czy my mamy szansę na wykorzystanie w jakiś sposób takich ubrań? Takie inteligentne ubrania wpisują się w ogóle w taki szerszy trend, czyli tak zwany internet rzeczy. Joanna Sosnowska, dziennikarka portalu Technologie, Gazeta PL. Intel na przykład wymyślił taki komputer, nieco mniej więcej wielkości pudełka od zapałek. Taki komputer można wszyć na przykład w śpioszki dziecka i w ten sposób staje się taką elektroniczną nianią. Dziecko sobie śpi w pokoju, w śpioszkach takich elektronicznych. Rodzic siedzi sobie na przykład w kuchni i na kubku do kawy osiada się zielona, uśmiechnięta buzia, jeżeli z dzieckiem jest wszystko ok, i buzia czerwona, jeżeli dziecko wymaga jakiejś uwagi. Wiemy, że parametry takie jak częstość pracy serca, żywczego rytm są istotne dla osób, które mają problemy z układem krążenia. Jan Stradowski, szef działu nauka miesięcznika Focus. Można sobie wyobrazić aplikacje mobilne, które monitorują kogoś cierpiącego na arytmię, czyli zaburzenia rytmu serca, i zliczające ilość takich epizodów zaburzeń rytmu w ciągu dnia czy miesiąca. To się do tej pory robiło dosyć niewygodnie. Zakładało się na siebie tak zwanego holtera, czyli taki aparat EKG, przyczepiało się elektrody na klatce piersiowej, kabelki ciągnęło się do skrzyneczki, którą się nosiło na pasie, i trzeba było z tym chodzić cały dzień, nawet z tym spać. Monitoring zdrowia u takich pacjentów byłby na pewno w tym momencie fajną rzeczą. Takie ubrania są jednak na razie dość drogie i przede wszystkim nie ma ich w szerokiej sprzedaży. Takie osoby, którym taki monitoring zdrowia by się przydał, mają strasznie dużo wydatków. Znaczy to jest i na sprzęt taki leczniczy, i na lekarstwa, i na opiekę, a gdzie do tego tam jeszcze inteligentne ubrania. Możemy sobie w tym momencie wyobrazić systemy powszechne, bo są już prototypy takich systemów, które monitorują bardzo wiele osób w sposób oczywiście stały, oczywiście jest to pewne naruszenie prywatności, natomiast korzyści wynikające z tego mogą być ogromne, ponieważ wiele osób, które do tej pory nie mogły być samodzielne albo musiały być pod stałą opieką czyjąś, mogłyby odzyskać pewną autonomię, a zarazem byłyby na tyle dobrze nadzorowane w sensie medycznym, że dałoby się wychwycić problemy, zanim się pojawią tak naprawdę, albo wykryć zaburzenia jakieś na tak wczesnym etapie, że taką osobę można było ratować nie tylko przed utratą życia, ale także przed hospitalizacją czy koniecznością przyjmowania leków. Pomysł jest fajny. Będzie się z pewnością upowszechniał, więc ceny będą spadać i za kilka lat prawdopodobnie no, po prostu wszyscy będziemy chodzili w takich ubraniach. Natomiast ja bym osobiście wolała jednak chodzić w ubraniach, które na przykład się nie plamią, bo są też takie projekty, takie prototypy, ale jednak producentom bardziej zależy na tym, żeby ubrania były inteligentne, to znaczy elektroniczne, niż inteligentne, to znaczy się nie plamiły. A szkoda. Inteligentne koszulki testują na przykład chłopcy podający na US Open piłki. Gdy w czasie treningu jeden z młodych pomocników w turnieju podał piłkę Rogerowi Federerowi, koszulka zanotowała przyspieszone tętno chłopca. A o zastosowanie inteligentnych ubrań w życiu codziennym pytał Mariusz Krzemiński. No i wyobrażam sobie, że gdyby naukowcy założyli taką inteligentną koszulkę pani, którą wypuściliby w ramach badań później do centrum handlowego, gdzie rozpoczynają się właśnie wyprzedaże, albo do second handu, świeżo po dostawie towaru, no to myślę, że wyniki byłyby ciekawe. Ja wiem, mało genderowe to było. So Dramatic i piosenka Who Got The Funk to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Dziś nasi specjaliści z redakcji Biegam, bo lubię, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski, zastanawiają się, w jakim obuwiu biegać. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie co sezon na rynku pojawiają się nowe kolekcje butów biegowych. Jedne bardziej udane, inne mniej. Zastanawiałeś się kiedyś, Paweł, nad tym, jak powstają nowe kolekcje butów? Na co producenci zwracają uwagę? No, bardzo szerokie pytanie. Oczywiście, że się zastanawiałem, chociażby wynikało to z faktu, że pracowałem swego czasu w firmie, która produkuje i też sprzedaje sprzęt sportowy, także dokładnie się przyjrzałem tej technologii. Czy sama technologia ma znaczenie, czy też trendy, to już jest zupełnie inna kwestia. Więcej na ten temat ma do powiedzenia Janek Kaseja ze sklepu Ergolab, a że zawsze mówi ciekawie, więc warto go posłuchać. Ostatnio miałem okazję właśnie dowiedzieć się szczegółów na ten temat, bo byłem w europejskiej centrali jednego z producentów butów. Spotkaliśmy się tam razem z innymi sklepami biegowymi, z takiego ekspert klubu, czyli wiesz, najlepszych sklepów biegowych w Europie, żeby udzielić im trochę podpowiedzi, bo ten proces właśnie tworzenia butów ma taki etap, słuchamy co mówią sklepy, ci, którzy naprawdę pracują z klientami końcowymi tych produktów biegowych. Nie tylko butów, ale też odzieży. Wszystko zaczyna się od kolorów i od trendów. W ogóle z tymi trendami to jest duży problem, bo jak tu wyczuć, w którym sezonie będzie jaki kolor rządził, a jednak kolor jest ważny, jak się okazuje, dla biegaczy w odzieży czy w butach. Jak to zrobić? Słuchaj, są trzy sposoby. Pierwszy sposób to spotykasz się z takimi wróżkami, czy tam z ludźmi, którzy przewidują trendy. Jest na przykład w Paryżu taka kobieta, do której te firmy jeżdżą i spotykają się, słuchaj, pani Gabriel, Jelo, jaki będzie kolor dominował w tym sezonie? I wiesz, i ona coś im mówi. Moim zdaniem to nie jest jakieś przewidywanie, tylko ona chyba wszystkim mówi to samo i wtedy trend z tego się tworzy. W każdym razie są takie spotkania. Druga rzecz, te firmy wszystkie obserwują blogi i patrzą, jakie tam będą właśnie przewidywania, co jest takie awangardowe, co może się przyjąć, więc obserwacja sieci i tej właśnie blogosfery. No i trzecim źródłem takiego wybrania koloru do kolekcji biegowej są takie księgi kolorów. Są firmy, które się specjalizują w tym przeczuwaniu, w sprawdzaniu, co już było, co przyjdzie i tworzą takie księgi, one mają takie śmieszne zdjęcia. Na zdjęciu jest tylko kamień, tak? O, to jest kolor szary i ten szary będzie łączył się dobrze z czymś tam i jakiś krab na tym kamieniu. Więc takie śmieszne księgi, one kosztują ponoć kupę forsy, pięknie wyglądają. Firmy biorą te księgi, wertują te strona po stronie, przerzucają i wybierają, o, my chyba pójdziemy teraz w ten. Pani z Paryża mówiła, że to jest ten kierunek i wybierają kolor. Dodatkowo drugą ścieżką tego procesu są kwestie techniczne. Tak, wiemy, że w niektórych butach trzeba różne rzeczy zmienić oraz trzeba wprowadzać nowe buty. No i tutaj my jako specjaliści biegowi mogliśmy troszeczkę się właśnie wypowiedzieć, bo to był etap słuchania uwag, co my sądzimy i czego byśmy chcieli. No i tam dyskusja, ludzie z Hiszpanii się wypowiadali, ludzie z Francji się wypowiadali, ludzie z Włoch się wypowiadali, bo to takiej byliśmy grupie akurat roboczej. No i kombinujemy, tworzymy. Kiedy te zmiany zostaną wdrożone? Okazuje się, że nasze zmiany, cykl przygotowania jest tak długi, będą mogły zaistnieć dopiero w kolekcji wiosna-lato 2016. Czyli tu jest olbrzymie wyprzedzenie, bo teraz wchodzi etap testowania zużycia. Są tak zwani wear testerzy po angielsku, którzy biegają w tych butach dużo, sprawdzają, czy się nie zużywają za szybko, czy to się nie przeciera, czy tu się nie przerywa, czy bieżnik jest odpowiedni. Na przykład odnośnie tego bieżnika, to słyszeliśmy taką historię, że zastosowano w butach bieżnik z butów tenisowych, który ma taką jakąś skład gumy, że akurat ma bardzo dobrą przyczepność na mokrych skałach. A to było priorytetem w tych butach trailowych jakichś. To też sporo czasu zajmuje, więc finalnie od tej naszej rozmowy wyprzedzenie właśnie 1,5 roku do tych zmian. Ty lubisz, Paweł, takie nowości, jeżeli chodzi o buty biegowe? Lubisz testować nowe buty, czy raczej jesteś tradycjonalistą i masz ulubiony model butów, z którym się nie rozstajesz? Jestem tradycjonalistą, mam kilka modeli butów. Są buty, których używam w takim nie do końca asfaltowym, czyli jakieś parki, jakieś bieganie crossowe tak zwane. Mam buty do biegania po ulicach, różne mam modele, natomiast generalnie nie lubię zmian, mam swoje 2-3 modele ulubione i to też nie ma znaczenia, jaka to jest firma, od razu z góry zaznaczam. Poza tym mam wrażenie, że te buty różnych firm są bardzo podobne. Jeżeli byśmy mieli zasunięte, no może nie oczy, natomiast takie nakładki na butach, to rzadko kto byłby w stanie stwierdzić, że jest ten dany model buta. A co radziłbyś tym słuchaczom, którzy zastanawiają się nad wyborem butów? Na rynku jest bezmiar możliwości, jeżeli chodzi o wybór. Co byś im podpowiadał? No przede wszystkim jest coraz więcej sklepów, które umożliwiają sprawdzenie tych butów. Można pójść, wybrać sobie, porozmawiać ze sprzedawcą, a zaczynają to być fachowcy, którzy mają dużą wiedzę na temat butów. Proponowałbym porozmawiać z tym człowiekiem, zastanowić się też wcześniej, do czego i w jakich warunkach będę wykorzystywał te buty, wejść na bieżnię, spróbować kilka modeli, zobaczyć, jaki jest komfort biegania. To co, to chyba czas na konkurs. Sponsorem nagród jest sklep sportmed24.pl, oferujący odzież kompresyjną niemieckiej marki CEP i słuchawki sportowe duńskiej marki Jabra. Dziś do wygrania zestaw odzieży kompresyjnej marki CEP, damski lub męski do wyboru. W skład każdego wchodzą skarpety, opaska na łydki, spodenki i koszulka biegowa. Wartość zestawu wynosi 750 zł brutto. Do tych nagród dołączamy ciekawą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Żeby te wszystkie nagrody wygrać, prosimy Państwa o rozwinięcie skrótu. Buty biegowe powinny być... no właśnie jakie... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS-a 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto. My wybierzemy najciekawszą propozycję, najciekawszą odpowiedź i jej autor zgarnie wszystkie nagrody. Teraz stała część naszej audycji, czyli zaproszenia biegowe. Wrzesień tuż, tuż, a to oznacza wysyp imprez biegowych. Już dziś zapraszamy na jeden z największych maratonów w naszym kraju. Tak, zapraszamy do Wrocławia 14 września. Jeszcze można się zapisać. Kolejna impreza biegowa w ten najbliższy weekend. Zapraszamy do Szczecina na półmaraton Gryfa. Zapraszamy do Warszawy tych, którzy lubią krótsze dystanse, 5 kilometrów na Ursynowie. Tradycyjna impreza. Jeden z szybszych biegów ulicznych właśnie na dystansie 5 kilometrów. I ciekawostka, mamy fajne zaproszenie 13 września pod Warszawę, do Chojnowa. Zupełnie inny wymiar biegania w terenie leśnym. bez ścigania się 13 września hojnów. Ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość dla trójkowych biegaczy. W niedzielę w trzeciej stronie medalu rozdamy 10 pakietów startowych na maraton wrocławski od sponsora głównego imprezy Banku PKO BP. Oczywiście nieustająco zapraszamy też na zajęcia naszej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Czekamy przede wszystkim na tych, którzy nie zaczęli biegać, ale zaawansowanym biegaczom, nawet tym szykującym się do maratonu. Nasi trenerzy też pomogą i podpowiedzą, jak trenować. Zapraszamy w 80 miejscowościach w całej Polsce. Wszystkie informacje na portalu biegambolubie.com.pl. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia na stadionach. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. I pobiegli. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. To trójka. No, jeden stanął, but mu się rozwiązał. Nie, biegnę dalej. Biegaczom przydałaby się także inteligentna koszulka, która jest testowana w ramach US Open, o której mówiliśmy, choć państwo mają też inne zastosowania. Pomysł z inteligentnymi koszulkami jest doskonały. Myślę, że to jest dosłownie jeden krok od tego, żeby opracować wykrywacz kłamstw, czyli wariograf w postaci takiej koszulki, która by na przykład zmieniała kolor na czerwony, jeżeli ten, który ją ubrał, miałby oszukiwać. I wtedy jest doskonały pomysł, żeby ustawowo nakazać wszystkim politykom zakładania takiej koszulki podczas wieczorów wyborczych i podczas wszelkiego typu wyborów. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. Minęła już 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Największy polski i drugi co do wielkości w Europie przewoźnik towarowy PKP Cargo chwali się swoimi wynikami finansowymi. Przez 6 miesięcy zysk przewoźnika w porównaniu do 2013 roku wzrósł o prawie 70% do 128 milionów złotych. Zarząd chwali się, że jest to efekt zarówno przemyślanych oszczędności, jak i dobrego zarządzania przewozami. Z zestawienia wynika jednak, że spółka coraz mniej przewozi węgla. Wiceprezes PKP Cargo Jacek Neska wymienia kilka przyczyn tego zjawiska. Spadek produkcji energii elektrycznej w pierwszym kwartale w oparciu o węgiel kamienny, ciepła zima to były najbardziej poważne przyczyny, które spowodowały spadek zapotrzebowania na usługi logistyczne związane z węglem w pierwszym półroczu. PKP Cargo wozi także inne materiały jak zboża, drewno, kruszywa czy chemię. W pierwszym półroczu odnotowano wzrost przewozu tych surowców o ponad 5%. To jest bardzo dobra informacja dla całego rynku przewozów kolejowych, bo to oznacza, że polska gospodarka porusza się w górę wraz z wzrostem PKB, nie tak dynamicznym, jak oczekiwaliśmy na początku roku, ale to PKB rośnie, a razem ze wzrostem PKB rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Przewoźnik zdradza, że cały czas stara się o nowe kontrakty. Umowy mają być podpisane jeszcze w tym roku. Po wakacjach ceny na stacjach benzynowych mogą trochę spaść. Z reguły dzieje się to tak w okresie jesienno-zimowym. Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego spodziewa się, że pewnie będziemy mieli do czynienia z pewnym zbliżeniem cen benzyny 95 i oleju napędowego. Ceny oleju napędowego w tej chwili są najniższe od początku tego roku. Dodatkowo trzeba też zaznaczyć, że o ile w zeszłym roku mieliśmy sytuację, kiedy ceny benzyny i oleju napędowego były na bardzo zbliżonym poziomie, to w tym roku olej napędowy jest znacznie tańszy od benzyn. Tutaj różnica wynosi około 15-20 groszy. Krzysztof Romaniuk dodaje, że ceny paliw są uzależnione od tego, co dzieje się na świecie. Średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba obecnie płacić 5 zł 38 groszy, za litr oleju napędowego 5 zł 25 groszy, a za litr LPG 2 zł i 67 groszy. Złoty dziś mocno tracił na wartości wobec głównych walut, traciło też euro. Doniesienia ze wschodu Ukrainy skłaniają inwestorów do kupna uważanego za bezpieczną przystań szwajcarskiego franka. Na warszawskim parkiecie dziś również obserwowaliśmy spore spadki, ale po kolei zacznijmy od giełdy. Jak kończy dzisiaj dzień? WIG20 na minusie 1,86%. WIG również na minusie 1,83%. Obroty wyniosły ponad 953 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 50 groszy, euro 4 zł 22 grosze, dolar jest po 3 zł 20 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł 31 groszy. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1290 dolarów. W nocy temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie, tylko na Wybrzeżu Gdańskim możliwe przelotne opady. Jutro chmury głównie na północnym wschodzie i tam może przelotnie padać, a poza tym pogodnie, słonecznie. Dopiero po południu zachmurzy się także na zachodzie i tam synoptycy też nie wykluczają opadów deszczu po południu. Temperatura w piątek od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Buty biegowe powinny być jak? I czekamy na Państwa rozwinięcie. SMS-owy numer 73533. Konkurs Biegam, bo lubię. Nagrody czekają. Rozwiązanie za kilka minut. Down to Play is not to love, and yet I keep on coming back to call you love. It's hard to see the end for all the wrong. Buty biegowe powinny być piękne, bo od biegania się pięknieje. Buty biegowe powinny być częścią biegacza, powinny być odlotowe, powinny być turbo wygodne, powinny być jak druga skóra do biegania w obłokach. Jakby ich nie było, buty biegowe powinny być biegowe, no i już powinny być moje. I mnóstwo tych różnych Państwa propozycji. Jak skrzydełka przy butach Hermesa, buty biegowe powinny być jak część biegacza, buty biegowe powinny być jak najlżejsze oczywiście, a wygrał pan Marek Złomianek, który napisał: buty biegowe powinny być jak najrzadziej w szafce, jak najwyżej w stawce. Gratulujemy panie Marku. Kolejne wydanie Biegam, bo lubię w czwartek za tydzień o 17.20, a u nas już za chwilę Puls Trójki i Marcin Zaborski. Waited for so long. Ah, I've waited for so long. Just wanna be with you. Spelling out your name. Ah, that's what I call fame. Ah, spelling out your name forever and ever. Love is a hurting thing. It doesn't go away. Just wanna be with you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Minister rolnictwa Marek Sawicki przyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna, ale zapewnia, że polscy producenci żywności nie zostaną bez pomocy. Tak odpowiada posłom opozycji, którzy w Sejmie, reprezentowani przez Adama Rybakowicza z Twojego Ruchu, dopytują, co rząd ma do zaoferowania rolnikom, którzy tracą z powodu rosyjskiego embarga na polskie produkty spożywcze. Tym rolnikom trzeba zapewnić jak najszybciej, jak najszersze wsparcie, ale też, jak mówię, trzeba koniecznie pamiętać o eksporterach, którzy już w tej chwili bankrutują. To jest około 10 tysięcy firm w Polsce, które po cichu bankrutują i nikt się tym nie interesuje. Czekamy na zdecydowane działania. Jest to sytuacja bardzo trudna, sytuacja nieoczekiwana, wyjątkowa i w tej sytuacji oczywiście podejmujemy działania i producenci mogą liczyć na pomoc i taką pomoc otrzymają. No i dziś o tym, jakie są oczekiwania i jakie możliwości. Naszymi gośćmi są posłowie z Sejmowej Komisji Rolnictwa, jej wiceprzewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam i serdecznie. I były minister rolnictwa Stanisław Kalemba, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Jeden z posłów PiSu dziś w czasie debaty sejmowej powiedział tak: jeśli rząd nie zacznie prawdziwych działań, rolnicy bardzo ucierpią. Panie przewodniczący, jakie byłyby te prawdziwe działania, używając języka PiSu? Przede wszystkim cieszę się, że pierwszy raz minister rolnictwa przyznał, że sprawa jest poważna, bo wydaje mi się, że do tej pory raczej ją bagatelizował. Przypomnę, że jeszcze na początku lipca twierdził, że żadnego embarga nie będzie, że ma na tyle dobre relacje z Rosją, że Rosjanie nie zastosują żadnych retorsji gospodarczych. No teraz przyznaje, że jest problem. Wielu rolników, w szczególności ci, którzy mają owoce i warzywa, bo to ich najbardziej dotyka, no nie mają możliwości zagospodarowania tych owoców i warzyw. Rosja wstrzymała i prawdopodobnie jest to zamknięcie rynku rosyjskiego na wiele lat. To jest diagnoza. I teraz pytanie o to, jakie rolnicy działania powinny zostać podjęte według Prawa i Sprawiedliwości. Rolnicy oczekują uruchomienia mechanizmów Unii Europejskiej, które pozwalają właśnie na kryzysową interwencję. Jest specjalny fundusz 420 milionów euro, odtwarzany co roku z możliwością przesunięć między latami. Jest to w prawodawstwie Unii Europejskiej zapisane. Oczekują, żeby Unia Europejska, skoro działania Rosji są retorsją, są odpowiedzią na politykę Unii Europejskiej. Ja nie kwestionuję tej polityki, żeby była sprawa jasna. Uważam, że Polska ma prawo, ma wręcz obowiązek prowadzić własną politykę wschodnią również wobec Ukrainy, ale rolnicy mówią, nie możemy być kozłem ofiarnym, nie możemy ponosić kosztów za politykę państwa, za politykę Unii Europejskiej. Proszę uruchomić środki. To mamy propozycję Komisji Europejskiej dla całej Europy, 125 milionów euro na rekompensaty. Tyle, że jak mówią politycy opozycji, to jest kropla w morzu potrzeb, bo tylko polskie straty, które są szacowane przez Ministerstwo Rolnictwa, to jest 500 milionów euro. To na ile, panie ministrze, moglibyśmy liczyć rzeczywiście? Jeśli nie, no ile z tej kwoty 125 milionów? Zwrócić uwagę, że nie tylko opozycja, ale minister Marek Sawicki, wszyscy twierdzą, że tych środków jest zdecydowanie za mało. I przypomnę tylko, że to jest jakby początek tej pomocy. 6 września bodajże na wniosek ministra rolnictwa jest posiedzenie Rady Ministrów w Brukseli, gdzie temat będzie omawiany dla całej Unii. Ta sytuacja zaskoczyła nie tylko Polskę, bo przypomnę, że restrykcje są dla całej Unii Europejskiej. To jest wielki problem. Ale ten fundusz, o którym mówił przed chwilą pan przewodniczący, 400 milionów, to jest wciąż mniej niż polskie straty, a przecież to jest fundusz dla całej Unii Europejskiej. Panie redaktorze, tak, tylko że to są wstępne decyzje o tych 125 milionach euro. Będzie 6 posiedzenie Rady Ministrów, będą następne środki. Natomiast sytuacja jest, bym powiedział, dramatyczna, szczególnie może dla Polski, bo przypomnę, że za rok 2013 Polska wyeksportowała żywności do Federacji Rosyjskiej za 1 300 000 000 euro. To był rok rekordowy. Z tego 90% tego eksportu to była czysta nadwyżka. Ja tu podkreślę coś takiego. Pomoc unijna. Tak, ona będzie. Uważam, że tych strat nikt nie jest w stanie wyrównać. Dzisiaj na Sejmowej Komisji Rolnictwa ośmieliłem się powiedzieć, że 20 miliardów prawie euro eksportu, 5,7 miliardów nadwyżki w eksporcie rolno-spożywczym, z tego około 1 to jest Federacja Rosyjska. Ten sektor jest dla polskiej gospodarki tak ważny, że nie tylko środki unijne i nie tylko sam minister rolnictwa, to mówiłem jasno, prosto, ale musi powstać program dla ratowania tej sytuacji, dla zabezpieczenia dochodów rodzinom rolniczym, bym powiedział, po to, żeby nigdy nie dopuścić do utraty tej produkcji, bo ona jest zbyt ważna. To są miejsca pracy, a głównie chodzi tutaj o Federację Rosyjską. I teraz też powiedzmy sobie, że wynika to też z sytuacji politycznej. W moim przekonaniu Unia niestety, ale nie nadąża we współpracy z Ukrainą przeciwstawić się tej polityce Federacji Rosyjskiej. Ale to jest bardzo ważne, panie redaktorze, że jednak my, biorąc udział, jeżdżąc na Majdan, wspierając Juszczenko, Timoszenko, co z tego pozostało? Oni się pokłócili i uważam, że tutaj jednak musimy bronić jednak przede wszystkim naszych interesów. Wybiegajmy właśnie do przodu, a nie wracajmy w przeszłość. Pytanie, co powinien teraz zrobić minister Sawicki, panie pośle, żeby to wsparcie dla polskich rolników było większe? Rozwiązanie problemu finansowego przekracza możliwości ministra rolnictwa, obojętnie kto to będzie. To Sawicki również nie jest w stanie w Brukseli uruchomić większych środków. To nie są żadne środki wstępne. Jest decyzja Komisji Europejskiej rozesłana do krajów członkowskich. Ta decyzja jest na piśmie. Ona podlega w tej chwili jakiemuś procesowi konsultacji, ale Komisja Europejska nie widziała potrzeby zwiększenia tych środków. Musi w to zaangażować się premier rządu, musi zaangażować się, i zgadzam się z panem ministrem Kalembą, to nie jest problem tylko ministra rolnictwa. Ja spodziewam się, że jeżeli nie Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa, to Rada Europejska z panem premierem powinna zająć się sytuacją absolutnie nadzwyczajną, kryzysową, której Unia Europejska wcześniej w takim wymiarze nie przerabiała. Oprócz tego jest potrzebne uruchomienie środków krajowych. Muszą być środki krajowe, jeżeli część społeczeństwa, producenci rolni, znajdą się w sytuacji upadku produkcji i niemożności odtworzenia tej produkcji. Tu już niewielu jest optymistów, którzy mówią, że rolnicy będą mieli zwrócone jakieś środki, które pozwolą im przeżyć, ale przynajmniej odtworzyć produkcję. To musi być decyzja rządu in gremio, decyzja i stanowisko pana premiera, a nie przerzucanie odpowiedzialności wyłącznie na ministra rolnictwa. No właśnie, na razie słyszymy, że te unijne rekompensaty są, czy będą dostępne dla tych, którzy wycofają swoje produkty z rynku. Takie są komunikaty z Brukseli. Pytanie, czy na wsparcie będą mogli liczyć ci, którzy sprzedadzą swoje produkty, tyle że po zdecydowanie niższych cenach niż to było jeszcze rok temu, często cenach, które nie pokrywają kosztów produkcji, panie ministrze. Tutaj, jak już wiadomo, Do Agencji Rynku Rolnego jest około 5-6 tysięcy rolników, którzy zgłosili swoje straty i w pierwszej kolejności zgodnie z decyzją Brukseli to te owoce, warzywa, jak są przekazane do organizacji charytatywnych, domów opieki i tak dalej, ten mechanizm, ale też jest drugi mechanizm, o ile te szybko psujące się owoce zostawione są na polu, wiśnie, porzeczki i tak dalej, to tutaj też będzie pomoc, natomiast nikt dzisiaj nie określił wysokości tej pomocy, to dopiero ma zapaść. Przyjeżdża komisarz Ciolos do Polski dzisiaj na komisji rolnictwa, gdzie byli świetni przedstawiciele producentów. Zwracałem się, żeby komisja rolnictwa zaprosiła komisarza Ciolosa, żeby producenci też mogli w jakiś sposób przedstawić te swoje straty, ale zgadzam się i tutaj mogę powiedzieć, że z moich informacji wynika, że te 125 milionów to jest pierwsza jakby decyzja, będą następne, do 400 milionów euro jest to możliwe, natomiast faktycznie tu musi być pomoc rządowa w tej sytuacji. I minister rolnictwa ma takie środki, które mógłby uruchomić w tym minister momencie? Minister rolnictwa już uruchomił kwotę około 30 milionów złotych, bo na to nie musi mieć zgody Komisji Europejskiej na te szybko psujące się owoce, ale to oczywiście nie zabezpiecza tych spraw, więc tu musi być wiele działań. Ale podam chociażby, bo mówimy o owocach i warzywach, sprawa dotyczy całego rynku, między innymi rynku mleka. Pogarsza się dramatycznie sytuacja. Dziś Komisja Ceny Europejska przedstawiła nową propozycję wsparcia procent, dla rynku mleka. Ale powiem, że jeżeli chodzi o mleko, powtórzę to, co powiedziałem na komisji. W marcu rozmawiałem w imieniu 9 państw Unii Europejskiej, żeby dokonać redukcji wskaźnika tłuszczu i uważam, że w obecnych warunkach Polska musi twardo stawiać na zniesienie kar za te kwoty przekroczone indywidualne przez rolników, żeby te pieniądze przeznaczyć na środki, między innymi rekompensatę za spadające ceny. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj nową propozycję wsparcia dla sektora mlecznego. Oficjalne kwoty nie padły, ale słyszymy z Brukseli, że to ma być 10-20 milionów euro. No jeśli zestawić to z 2 miliardami euro jako wartością eksportu produktów mleczarskich z Unii Europejskiej w 2013 roku do Rosji, to nawet nie kropla w morzu potrzeb. No tak, to są środki, które wystarczą na chusteczki do otarcia łez. Nie o takich pieniądzach należy rozmawiać. W Polsce rezerwy ministra rolnictwa są absolutnie niewystarczające. Zresztą one na wiele innych celów również są przeznaczane. Musi być uruchomiona rezerwa Rady Ministrów, a może i zmiana budżetu, może nowelizacja budżetu. Opozycja, mówię w imieniu swojej partii, my jesteśmy gotowi rozmawiać konstruktywnie o każdych działaniach, które mają zapewnić środki dla rolników, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli nie pomożemy im w tej chwili, a to często są gospodarstwa mocno zadłużone, które rozwijały się, inwestowały, kredytowały, to te gospodarstwa upadną i to będzie ogromne nieszczęście następne lata. A jest już złożony projekt ustawy, który Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało ponad 2 tygodnie temu, dotyczący właśnie rolników dotkniętych sankcjami, zwolnienie z płacenia kredytów przez rolników. Nie, zawieszenie na rok spłaty kredytów. Nikt w normalnej gospodarce rynkowej nie daruje nikomu kredytu, natomiast my uważamy, że należy wprowadzić jakiś mechanizm dla tych, którzy zostali dotknięci skutkami embarga. I ta ustawa trafiła do marszałek Sejmu? Jest złożona do laski marszałkowskiej. Nie wymaga nie wiem, kiedy, zmiany ustawy, kiedy będzie pani marszałek to procedowała. Są potrzebne również działania, które uruchomią nowe rynki. No dobrze, minister rolnictwa o tym mówi, ale to trzeba było 7 lat robić, a nie tylko mówić. Ta ustawa jest niepotrzebna? Ta ustawa, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Prawdopodobnie jest są mechanizmy od wielu lat, rozporządzenie ministra rolnictwa, że w przypadku klęsk, a z taką sytuacją mamy do czynienia. Kredyty są odkładane. Dzisiaj minister tylko powiedział o tym, że nowe rozwiązanie będzie wdrożone, żeby na rok w ogóle zawiesić spłacanie tego kredytu, generalny mechanizm. Ale tutaj są już mechanizmy wypracowane, bo do tej pory, o ile były jakieś klęski, to wtedy wiadomo, że agencja, banki zawieszały kredyty i w tym przypadku to też będzie miało miejsce. To na koniec krótkie jeszcze pytanie, które zadał dziś z mównicy sejmowej poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Franciszek Stefaniuk. Ja chciałbym spytać, czy ktoś dzisiaj zjadł polskie jabłko? Z was? Dziękuję. Dziękuję panie marszałku. Jedna pani poseł tylko z PiS-u. No to jeszcze pytanie do panów. Czy panowie już dziś jedli polskie jabłka? Ja, jak jestem na wczasach i w tym roku udało mi się też być, zawsze kupuję polskie owoce. One są najsmaczniejsze. Jabłko polskie u mnie zawsze w domu jest na stole. To samo śliwki, inne owoce, bo polskie owoce są najsmaczniejsze. Panie przewodniczący. My pijemy sok jabłkowy, ale to nie jest tak, że zachęcaniem do jedzenia jabłek rozwiążemy problem. Trzeba też postawić na przetwórstwo, na cydr polski, na kalwados, na różnego rodzaju również promocje. Dlaczego w Polsce promuje się piwo, które często jest namiastką piwa, nie promuje się cydru produkowanego z jabłek? To jest sprawa zbudowania pewnej świadomości społecznej i wtedy ten problem rosyjski również rozwiążemy siłami własnymi. I ta sprawa też będzie na pewno załatwiona. Ta i sytuacja będziemy o tym rozmawiać. Zachęcam do zgodnej współpracy. Ludowe, Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski. Dziękuję. Do widzenia. Autopromocja. Panie, panowie, cztery słowa. Jan Peszek będzie gościem. Trójka pod księżycem. No jeszcze dodajmy, gdzie? U nas. Kiedy? Dzisiaj po północy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Już od 29 sierpnia do 4 września. Tego nie można przegapić. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. To już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Poroszenko przyznaje, że sytuacja jest bardzo trudna, ale pod kontrolą. Czy ABW i CBA były informowane o podsłuchiwaniu polityków w restauracjach? Posłowie ze speckomisji czekają na wyjaśnienia służb. Odbędzie się specjalne posiedzenie komisji. Zdradziło ich selfie. Zdjęcie, jakie przemytnicy ludzi zrobili sobie z imigrantami na statku, dowodem na ich przestępczą działalność. Sytuacja w strefie walk z separatystami jest nadzwyczaj trudna, ale pod kontrolą, mówi prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko uważa, że rosyjskie wojska wkroczyły, by wesprzeć separatystów, którzy są wycieńczeni walkami z rządowymi siłami ukraińskimi. Takie słowa miały paść podczas rozmowy z szefami sił bezpieczeństwa. Spotkanie zwołano w związku z zajęciem Nowoazorska przez siły prorosyjskie wspierane przez rosyjskich żołnierzy. Prezydent Petro Poroszenko zrezygnował z zaplanowanej na dziś wizyty w Turcji. Wraz z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa zastanawia się, co dalej robić w obliczu rosyjskiej inwazji. Mało prawdopodobne jest ogłoszenie stanu wojennego, ponieważ, jak podkreśla administracja prezydenta, będzie to oznaczało wiele ograniczeń, między innymi w handlu bronią i w dostarczaniu pomocy wojsku. Tymczasem przedstawiciel Ukrainy przy Unii Europejskiej Konstantin Jelisiejew zaapelował do państw wspólnoty o solidarność i poprosił o wprowadzenie zdecydowanych sankcji i przekazanie Kijowowi pomocy wojskowej i technicznej na szeroką skalę. Według ukraińskich dyplomatów temat ten powinien być poruszony w sobotę w czasie posiedzenia Rady Europejskiej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jeszcze dziś w sprawie sytuacji na Ukrainie nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więcej na ten temat w serwisie o 19. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu policjantowi Wydziału Prewencji w Częstochowie. Prokuratura zarzuca mu spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu i ucieczkę. W marcu mężczyzna holował samochód znajomego, jechał za szybko. Na łuku drogi linka holownicza zerwała się, auta wylądowały w rowie. Mężczyzna kierujący holowanym samochodem został ciężko ranny. Artur M. uciekł z miejsca zdarzenia i nie wrócił do domu. 3 tygodnie tygodnie później przyszedł do pracy, tłumacząc, że był na urlopie. Został zatrzymany, nie przyznał się do winy. Kilka dni później spowodował kolejny wypadek, mówi Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury. Jest on podejrzany o spowodowanie wypadku, w trakcie którego śmierć poniósł pieszy. W tej sprawie prokurator będzie czekał na uzyskanie opinii biegłego do spraw ruchu drogowego. Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca zdarzenia byłemu policjantowi grozi 8 lat więzienia. SLD chce, by na kolejnym posiedzeniu Sejmu szefowie spec-służb powiedzieli wszystko, co wiedzą na temat informacji Marka Falenty, głównego podejrzanego w aferze taśmowej. Biznesmen twierdzi, że już rok temu informował ABW i CBA o podsłuchiwaniu polityków w restauracjach. Ci jednak nic z tą informacją nie zrobili. Żeby wyjaśnić tę sprawę, poseł SLD Stanisław Wziątek z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych zaprosił szefów służb na posiedzenie komisji. Odbędzie się specjalne posiedzenie komisji, na którym szef Agencji Bezpieczeństwa i szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożą pełną, szeroką informację na temat fałszywych, jak twierdzą przedstawiciele służb, oskarżeń pana Falenty. Na dzisiaj jest to informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła stosowną informację do prokuratury w tej sprawie. Rząd, podobnie jak ABW i CBA, zapewnia, że informacje biznesmena są nieprawdziwe, a Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji szefa MSW, który nadzoruje służbę. Przemytnicy, ludzie aresztowani na podstawie selfie. Włoska policja złapała 7 osób, które drogą morską przerzucały imigrantów do tego kraju. Tożsamość 7 Egipcjan ustalono na podstawie zdjęć, które zrobili sobie na pokładzie statku z uciekinierami. Siły włoskie patrolujące Morze Śródziemne udzieliły pomocy małemu statkowi płynącemu w kierunku brzegów Sycylii. Na jego pokładzie byli nielegalni imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. W nocy ze środy na czwartek wszyscy zostali przewiezieni na ląd. Przemytników, którzy podawali się za uciekinierów, zdradziło znalezione przez funkcjonariuszy zdjęcie, jakie zrobili sobie, gdy stoją uśmiechnięci wśród setek stłoczonych na pokładzie ludzi. Na podstawie tego selfie policjanci i karabinierzy zidentyfikowali 7 Egipcjan i ich aresztowali. Z informacji włoskich mediów wynika, że przemytnicy dostali w sumie $1 000 000 od wszystkich 440 imigrantów, których zabrali na pokład. Wakacje co prawda jeszcze się nie skończyły, ale już czas na pierwsze podsumowania. Absolutnym hitem tegorocznych wyjazdów była Grecja. Co czwarta samolotowa wycieczka była organizowana właśnie w tym kierunku. Wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Turystyki. Polacy chętnie odpoczywali też w Turcji i Hiszpanii, mówi Maciej Nykiel z biura podróży Fly.pl. Dość popularne dwa kraje w tym sezonie to Tunezja i Bułgaria. Znaczący wzrost udziału w stosunku do lat ubiegłych. Bułgaria to kraj bardzo przyjazny polskim turystom, ale też tani na miejscu. Jedna z najtańszych alternatyw spędzenia ciekawego urlopu na południe Europy. Mniejszym zainteresowaniem ze względu na niestabilną sytuację polityczną cieszył się w tym roku Egipt. To był Serwis Trójki. W nocy temperatura od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Tylko na Wybrzeżu Gdańskim możliwe przelotne opady, poza tym noc spokojna. Jutro chmury głównie na północnym wschodzie, tam może przelotnie padać, poza tym powinno być słonecznie. Dopiero po południu zachmurzy się także na zachodzie i tam synoptycy też nie wykluczają opadów deszczu po południu. Temperatura w piątek od 20 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Asus. Procesor Intel Core i5. Grafika GeForce 2 giga. Dysk twardy 750 giga. Windows 8.1. Za 2399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna.